ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi. Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 538 Nieuws. 3 uur. In Nijkerk wordt het Israëlcentrum extra beveiligd na de explosie van gisteravond laat. De politie zegt op Radio 1 dat agenten daar de komende tijd vaker gaan souffleren. Er is nog niemand opgepakt, er zijn wel camerabeelden van de verdachte. Het is een man in zwarte kleding die een explosief neerlegt. Bij het Overijsselse Raalte is een trein tegen een omgewaaide boom gebotst. Dat gebeurde vanochtend. De 13 passagiers en machinist hielden er niks aan over, maar de schade aan de trein en bovenleiding is enorm. De spoorbeheerder zegt dat het een flinke klus is om de boel te maken. Reizigers moeten omrijden. In België is het helemaal misgegaan bij een wielerwedstrijd. De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Een Britse deelnemer werd ineens niet goed en overleed. Een Nederlander is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. De slachtoffers zijn allebei vijftigers. En diesel is vandaag weer een beetje duurder geworden. Gisteren was er al een flinke prijsstijging. Nu betaal je voor een liter een recordbedrag van €2,80. Dat komt nog steeds door de onrust in het Midden-Oosten. De prijs van €95 is vandaag gelijk gebleven. Het is overwegend droog, maximaal 16 graden. Vanavond op meer plaatsen zon. Vannacht dan wordt het bewolkt, morgen ook, en dan met buien. En in de middag schijnt tussendoor de zon. Het wordt dan tussen de 11 en 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, en dit is de House Top 1000 en we doen het houseverkeer met Jelten. Er staan op dit moment 6 files, waaronder een hele lange op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de Lekbrug. De verbindingsweg is daar dicht en er staat 1 uur en 6 minuten. Nog een file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagenstein staat 16 minuten. En de A76, daar staat voor de grens met Duitsland door controles daar 17 minuten. Er zijn flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 38.0. Op de A12 Utrecht-Maren bij 71.8. De A27 Breda Gorkum bij 31.1. En de laatste op de A59 Den Bosch Breda bij 125.7. Ja, zelfs Joost Eertmans die is ingebeld. Die heeft een after. Die is helemaal... Ja, de sfeer is super. Ja. We voelen ons geweldig. Ja, mooi. Die doet ook mee met de House Top 1000, man. Paasdeals bij Gamma. Met 25% korting op tuinmeubelen en vanaf 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Een half jaar Sun Brilliant Shine vaatwascapsules voor €24,99 bij Kruidvat. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Dennis Ruijer. Ja, dit is hem de zaterdagmiddag met de meeste beukers per vierkante meter. De House Top 1000 met Offenbach Overdrive. Radio 538. 682. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. There's a dance floor in my dreams, and I weekend. Radio 538. 682. In de House Top 1000, deze hit van Dynoro, Gigi D'Agostino uit Italië. In My Mind op 58. Warm welkom, de House Top 1000, Radio 58. De meeste beats per vierkante subwoofer. Even het stof uit de subwoofer en de radio op standje burenruzie. Remix van de topscorers van deze lijst. De Clubheads, a.k.a. Koen Groeneveld, Arie van der Zwan, waren nog te gast bij Lindo. Was een gezellige show. Producers achter Brooklyn Bounce, Club Bizarre, die we later vanavond nog tegenkomen. Maar ook deze is van hun hand. Dit is Boys R Us. 680. Singing in my mind. 98. You're my medicine. I gotta have you with you every day. Darling, won't you listen? No one else would ever make my day. But when you sing, and I hear you calling me, crazy things go on in my mind. And when I feel it is slowly taking over, never can tell what you would find. show when love keeps singing in my mind. Oh, you don't know when. Come on, let me show when love keeps singing in my mind. This is house music. De House Top 1000. 679. Mensen raken s'avonds in paniek. Ja, maar die jar heeft u een hanteringsheuvel gemaakt. Ja, dat is waar. Die ook allemaal confetti overal. 538 presents the House Top 1000. Ja, lekker house, jongens. De dicterende vierkwartsmaat staat het hele weekend, het paasweekend, centraal op Radio 58. Dat is de House Top 1000. Dennis hier, Jelte is aangeschoven en ook Mark van Dalen. Inmiddels in het studiopand. Bijzonder goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Jij hebt ook een goudgele rakker uit de koelkast weten te toveren. Ja, ik denk, is dat geen gekke vraag, maar dat was geen gekke vraag. Nee, het is ergens in de wereld 4:30. Het is weekend. En het is weekend, het is paas, hè? Dus laten we het ook een beetje vieren allemaal. Hij is ijskoud. Dus ijskoud, lekker man. Ja, die Milo uit Schotland volgens mij, die gast, dropt de Pressure, die Miami Sound Machine, is een sample blender 679. En die Singing in My Mind, daar kwam nog een reactie op binnen van oh lekker, die Boys R Us, inderdaad, van de Clubheads op 680. Meelezen doe je op 538.nl, onder andere. Leuk om even te zien in de 538-app waar je ook zit. Waar ben je aan het luisteren? Heb je thuis een discotheek gemaakt met UV-licht? En leuke van die pompoenenkussentjes en zo, hè? Zo gezellig, een beetje knus. Heel gezellig. Heel gezellig. Want Mark van Dalen, die ken ik van vroeger uit de Lexion, die draaide daar in de zaal de Tune Saloon. En ik was daar vaste klant op die afterparties en zo. Ja, ja. En dan had je natuurlijk eerst heel lang geslapen en dan ging je daar 's ochtends naartoe. Ja, ging ik daar 's morgens naartoe, zeg maar. Ging ik eerst mijn krantenwijk doen. Ja. En ik had dan altijd een zonnebril op met blauwe glazen. En op een dag pakte Mark van Dalen de microfoon. Zei hij, jij, dat is Dennis Ruijer van 538. Heb ik dat gedaan? Ja, dat heb je gedaan. Oh. Weet je niks meer van, zeker? Absoluut niet, nee. Nou, dat was mooi, man. Hey Mark, jij draait nogal veel in het land. En die thuishaven dingen en zo doe jij natuurlijk. Wat is jouw belangrijkste opvoedkundige element in jouw set voor de nieuwe generatie? Ja, ik probeer zoveel mogelijk bij die oude nummers te blijven. Maar we zaten net buiten de uitzending om te praten over oude muziek, oude tracks, oude house classics. Het is steeds moeilijker om de originele versies te draaien, want het klinkt niet meer zoals de hedendaagse muziek, hè? Nee, qua anders, nee, anders geproduceerd. Dus je moet nieuwe versies nemen, zeg maar, met oude samples erin. Ja. Dus je hebt je sample blender thuis aangezet. Ja, joh. Maak mij even een nieuwe van deze. Dat draai ik mijn hand niet voor om. Ja, lekker man. Gezellig dat je erbij bent deze middag ook. Mark van Dalen te gast, Jelte te gast. En jij natuurlijk aan de andere kant van de radio. We tellen snel verder af. Met Armin van Buuren, Jacqueline Govaert op 678. House Top 1000. 677. Call me. destiny. It's too late to leave it. After all, it's your party. Call it luck, call it fate. Call me beautiful to my face. Call it up to my surprise. It's just how you made it. All on my way, I'm running. I'm gonna catch you if I can. All on my way, I'm coming. I'm gonna catch you if I can. All on my way, I'm running. I'm gonna catch you if I can. All on my way, I'm running. I'm gonna catch you. Rammer Hide You en deze natuurlijk ook. Koshin, volgens mij 1998 het jaar 677 in de House Top 1000. 538 presents the House Top 1000. Ja, Gerrit, zit je er een beetje lekker in? Heel, ja, echt wel. Ik ben aan het genieten van alle mooie muziek die live komt. Geweldig. Ja. Heb je dan ook, zorg je ook dat je dan een beetje onbereikbaar bent voor iedereen? Dat je een beetje ongestoord kan genieten? Ja, ik wil vrij zijn van mensen die me lastigvallen. Ik wil gewoon muziek luisteren. Ja, dat snap ik, ja. Dat herken ik heel goed. Dat heb ik eigenlijk iedere dag ook wel thuis, hoor. Dus dat is een heel herkenbaar terugkerend fenomeen. Dennis houdt gewoon zijn koptelefoon op thuis. Ik heb gewoon mijn noise cancelling koptelefoon op. Dat helpt ook heel goed tegen kinderen, hè, namelijk. Ja, ja, hey, Gerrit, waar heb jij op gestemd? Minimalistisch, Close Cover. Oh, rammetje, met die mooie piano. Ja, geweldig. Ja, lekker man. Ja, ja, juist, die piano-lied, dat is fijn. Ja, dat is fijn. Ook een beetje wel de categorie Dreamhouse wel. Ja, ook, inderdaad. Ja. Maar er zijn zoveel hosten die ik uit die tijd zo mooi vind. En nou, ik heb ook een hele lijst opgegeven. Volgens mij is er 15 of 20 nummers of zo. Dus, nou, lekker. En, nou, ik kan er nog genoeg bedenken, zeg maar. Ja, ik ging gisteren om mijn platenkast en dacht ik, ja, we kunnen er nog wel 1000 aan vastplakken eigenlijk. Ja, ja, echt zo wel, is het ook. Ja. Hé, hey, Gerrit, hij komt eraan zo, binnen nu in een paar tellen. Nou, geweldig. Ik ga luisteren. Mooie dag, hè? Hey, dankjewel. Later, man. Hoi, hoi. Verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, u verdient het. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals alle Jumbo Carpaccio, 2 verpakkingen voor maar 6,50. En alle Jumbo verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

538 House Top 1000. 675. The very best in house music. The House Top 1000. Turn the lights off, DJ José. Ik zeg Bonaire. Goedemorgen, DJ José. Een hele goedemorgen, Dennis. Het is toch eigenlijk wel de beste uitvoering van Turn the Lights Off, vind je niet? Ja, ik ben benieuwd wat mensen daar, als je nu zou stemmen, of wat mensen dan, of de nieuwe generatie dat ook vindt bijvoorbeeld. Ik heb geen idee, man. Ik vind ze alle twee echt knijters. Gisteren origineel nog gedraaid hier in Bonaire. En men herkent het allemaal, ook de kids, de stagiaires. Nou, wat goed. Maar Jos, wat is het verhaal achter die andere track van Justin, die op dit moment ook een hit is? Ja, het is weer de cover van de cover. Want de plaat is ook in 2010 uit geweest. Met DJ Kato uit Denemarken. En John, de zanger, die heeft hem nagezongen. Ja. En die vocalen en die versie hebben zij weer gebruikt. Justy en Jackstyle. Maar het is toch wel een gedoetje. Daar ben ik heel eerlijk in. We zijn voor alles aan het uitzoeken hoe het nou precies zit. Maar er gaat ook een vervolg opkomen, laat ik het zo zeggen. Oké, dus er wordt nog eigenlijk door de platenmaatschappij ook een beetje overlegd van ja, wie heeft nou die rechten en zo. Hoe zit het nou? Nou ja, dat is een dingetje. Dat zijn maar ja, als je een cover geld gaat doen, dan moet je dat aanvragen. Ja, precies. Moet je eerst toestemming hebben. Jij wist van niks, José. Nee, wij wisten helemaal van niks. Oeh. Nou, dat is ook een beetje gek hoe dat er gaat. Ja. Die muziekindustrie, het is echt. Het zijn zo'n prairiehonden, zeg maar, die achter elkaar aanrennen. Ja, één grote slangenkuil is het, echt waar. Ja, zo is het. Hey, ik heb hier jouw oud Lexion collega Mark van Dalen in de studio. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Nee, Mark, hallo daar. Goedemiddag. Ja. Vanavond draai je daar. Nee, gisteren gedraaid. Oh. Grant Windsock en Little Havana. 4 uur lang House Classics en re-edit. Het was helemaal de bom. Het was zo leuk daar. Echt zo leuk. Maar jij kan wel. Ik wil een keer komen, maar het is leuk. Wie weet. In mei ga ik weer die kant op. Ja, hey, jongens, dat is toch ook bijzonder. Ik was vroeger vaak in een club waar Mark en Jos dan vaak draaiden. Toen was ik echt kind in huis. Dus jongens, ik heb veel genoten van jullie beats ook. Dat is ook leuk. Dat het nu allemaal het cirkeltje rond is. Ik vond het leuk dat jij altijd zei dat Heaven's Cry voor jou het licht heeft doen zien, zeg maar, een van mijn producties met Richard. Echt een goede track vind ik dat, nog steeds. Echt fantastisch. Ja, super. Dat is het doel om volgend jaar te zorgen dat die plaat erin komt in de top 1000. Vind ik een heel goed streven, laten we dat doen. Hey Jos, geniet lekker daar, man. Ga ik doen, dankjewel en veel succes met uitzending. Doei, dankjewel man. Hoi, later. Doei. Café is hier en Can You See It? Nummer 674 in de Halls, top 1000. End. 673. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I'm totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Love is so, and that's what takes me high. I am a beautiful, your love that keeps me alive. Oh, I should let you. achtergrond de stem van deze Sonja Clark. It feels so good, so unique in de House Top 1000 op Radio 58. Warm welkom, All Ravers Unite. Met de volgende notering op 672. JX, There's Nothing I Won't Do in de House Top 1000. Anything you want me to, I can't keep my hands off you. There's nothing I won't do, and so I don't know why. And no matter how hard I try, I can't wave my blues goodbye. There's nothing I won't do. Oh baby, I think of you, my heart is on the line. Oh baby, I get with you, my mind feels so fine. There's nothing I won't do. Anything you want me to, I can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. Can't keep my hands off you. Keep my hands off you, can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. Can't keep my hands off you, can't keep my hands off you, can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. To. 538. The House Top 1000. 671 Deep Swing. Yeah. Are you ready? Soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. Getting deep in the mix. Welcome here.